Like, Thank you. Uy, uy. Más as. Me lo paso yo, Dani. De 10 óra akkor kell menni. 10-re. És most már 8 óra van. Nem kell, hogy még fölöldjék. Még valami betegséget kezd. És aztán, hol lesz a tűzzel oltva? Mondd már meg. Ha? Mi elmények, akkor a tűzzel mi lesz? Kirakjam az orvosságokat? Kirakom. Nem visszavállás, pakolni nem csak. Minden így, mondjuk. Meg akarsz meg fürdeni? Hát itt van, nem fürdök, nektek gondot volna. Akkor hagyj el a tüzet, akkor. Be sem gyulladt, hát elnyúlt. Be sem akar gyulladni se. Tibo cínká. Meg a vízhajt ez a... Vízhajtót ne adjál! Azt nem is szokta ezt a delivert. Ne adja a vízhoz, egyáltalán. Nem kell a deliver sem, máma? Nem. Jó, akkor nem tetszett. Én nem maszkálok. Akkor van pelenka. De, majd vissük a pelenkát. És akkor be. Oda ment. Ambilo che nasce, di sé nella migliore sigaro, incitato su. Thank you. Attila, hol vagy? Ati! Attila! Ati! Hol vagy? Huh? mindjárt szólok a taxnak is. Majd. Nem kell itt ezzel, mi lett tüzelsznek? Hát csak én, rázol majd. Meg kell, felesen a tűz. Ha így kell, csak ide. Csak az ajtót. Minden hamar. Mikor ki akarsz, akkor indulj. Nem sokára kell a taxnak. Dobra, treba trasy, skalarska 72, może? Skalarska 72. Da. Da. Koliko minut te čeka? Neli papír küldeni. Ezeket? Igen. No, mikor a bírgyűjt? 10 perc után. Add már rám. Még ez a nagyon vastag, a 20. Bírod, ez jócskán nehéz kabát. Nem nehéz? Hát nincs az ujja benne. De miért teszed vele? Ott van kezed. Hát nem látom. A fenébe rakod. Na most van benne. Fel is húzom akkor. Pizza, hogy az? Van nálam ki 1800 dinárod. No, ezt lehet enni? Á, mit raksz össze-vissza? Hát, mit tudom én? Hát... Na, ez nem ezt kell. Az a kettő kell, igen. Lesz a kettő. Tedd a tárkámba. Betekköm nálad van? Nem tudom. Én visszaadtam neked. Ura, tisztő. Azt tudom is. Gyerünk ki most. Hát ember, te menjél, menjünk. Menjünk. Na ne láss, hogy hol rakjuk a kulcsot. Mindjárt itt lesz.